قيديت الحديث دور إمام عبد الغني المقدسي سأدعو أنه يتنبول سنخ ألا وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت هر حديث ديت يولو زود أصحاب دير رسول سنة الحارث يوع ميمونة يو دير إلتشن عليه الصلاة والسلام هسمنا عن خلاء يوز تو ألا تو ديتنا دير رسول سنة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. إن ترى سوق عدولشوك نسخة حق جيني ديحا وضع ال دي اندو قد عدولشو دوخ دولشينش كحا وضعتو ال دو وضعتو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. اتميمونس دي رسالتنا باختو ديتو شا ديل يلشنا عليه الصلاة والسلام خي كيشدنا يخي دلنيرشا لوتش متيحا تنا ليشرت ادواجن شولتيحا ليشرت ادواجن شولتيحا بايغمر عليه الصلاة والسلام ليشا يترحما تنا كيشدنا خي دلنيرشا باقصة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا أق إخي جوحدل هما شين أتو كيوغا راز يقش شين أرو كيوغ تدواتير تسو إزا شوز يقوز شی اروکیوگ ادواتیر باهگه، ای شکوگد اق دیلیر باهم دوچویس. اتو کیوگی هم راز یاکش، ای خی شی اروکیوگ دیدوتیت اقشی شکوگ دیلیر تو شز یا قز. ثم غسل فرجهو. اق توجه شی بیخکمت گیلیر تو. ثم ضرب یده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا. اق اشی کیوگ تو تی حقر لت حقير تو إز يه بينت حقير تو إز شز يقز لت حقير بينت حقير بوجودو لت صايت لت تا شيء يكج دلير تو إز أندير تو بوه ما عندهن ويتا بوبر خبين بولج بينت ير لت حقيش مو خردر تو تحقش مو خردر يكج يه لت حقش مو خردر إز إشت لت تا تز أندير تو إز شيء كج شز يقز ثم تمضمض واستنشق أقبغخي قرزيرتو مرچوخي قرزيرتو وغسل وجهه وذراعيه أقشين يحيلرتو شين شبحرس بلرتو ثم أفاض على رأسه الماء أقشين كرت خدوهترتو ثم غسل جسده أقشين ديغدلرتو ثم تنحى فغسل رجليه أقشا أتلوج خلوال جمتير ديحا خلال قيج متي ديحة أولد أقشين شكوك بليرتو فأتيته بخرقة أقس تا قد تايب همي أرتون تا قد تايب تا بيخشل تا قادي تايب همي أرتون فلم يريدها دلحتون إذا تايزر تو إذا ساتا إيتر فجعل ينفض الماء بيده تاقشين كيوغا شين تيرخي دادح كويلرز شين كيوغا شاشين شين كيوغا شين تيرخي دادقة إذا دادقة والولير إذا دادقة إرتوئز إشتا بيغمار عليه الصلاة والسلام ليچرا كوتس ديتنا بيغمار عليه الصلاة والسلام حسمنانسا ميمونة ديغا رئيس خلطن حديثة ديترغا ليچرا كوتس دو وقل حال خلدولشو حديثة حا ديترغ سن تجمع باش خلشو وقل نقاحا وقل حال خلدولش حديثة يقاحا يا كوتس نقاح تاق إشتي مكشدو وشتي مكشدو شيني كيبرا ليجا مكشدو إشي شيني نيسا دو راح تعبولج عيلي مناخ هقارشنا يقر دو كوت تاقنا يا يقر ديك إشت ليلينا ديتنا قوقول حلقرش حديثي حا بيغمار صلى الله عليه وسلم هسمنا نسا عايشس ليريس قلتنا بيغمار ليجر كوت ديتر وينا هق حديثي حا بيغمار صلى الله عليه وسلم وقوسمنا نس ميمونة ليريس قلتنا بيغمر ليجرة كتش ديوت وين تجمع دو حالير شخاق أستش دوش ليج جمتح كتشن أح خيدلن خلا ميمونة دير رئيس خلطنا بيغمر عليه الصلاة والسلام تاقتو شين أتو كيوغا إذا شين أرو كيوغ دي عانوش شين شك ديلن تو دو حال شوز يقوز هر شوز يقوز آلر إذا هر حديث ديتن يولشون غرش شيكو يولشتولهم دو شوز ديلر تو يقوز ديلر حالشت أقشين بيخ كمت تجيلين سو شكوك ديلين جو ديح دحر أو هزول قل جو ديحا يس شل جو هم نخا دعزان لشي بيخ كمت تجيلين دعزان يشا إيغو قل جو ديح ليجر إدو جيج دو قل جو ديح تاق شاشي بيخ كمت تجيلين دول أرو كيغ وحالغ ديتر قي بيخ كمت تجيلين تان يشغينح تانو يشغينح أرو كيغ ليلار أل سیگر صباح و ایزه ایشه شین بیخ که متگیلندو ارو کگه لط حق نتو شاز یا قز وی سابند کگ دولر خلاریتر ره وی تنو این چول ده ها سابند کگ دیلر دیک دو ایلر قوی حلق تنو یر دویت شنه ایشتی ای تنو این چول ده وی سابند کگ دولر خلاریتر ره پیغمرا علیه سات سلام شین کگه دیک دات اندلیتا ای تنو قوچ خلیتا حج تایپو میسنی ها از عیالیتا لات حق لاتن سکوگ تندینا دیلین تو. تاق چول دیها بگا خی قرزین تو مرچو خی قرزین تو. تاق شین یو حیلین تو شین شی پرس بلین تو. تاق شین کرت خدوتین تو. تاق دا شین درگی دیغ دیلین تو. چول دیها شاخل جمتی رقی جمتی دیها ولی شین شی گوگ بلین تو. امتی گا بیو خیل دلها یا تانا قیج بحن دلها. تاق ایزا لیچن ولچی میمونتا دیرس خلطنا گت دیان تون. ایزا دعوک ولی ترهم. دلح تو ایزا ساعت ویچه شاشی کوگه شیند ایرخی دادقین تو. دقین تو. شاشی کوگ دینه تو ایزا. دو حالیرچ حال دیتن دلچ حدیثی ها پیغمبر علیه صلی السلام ایو هرهما قز دینه الدر تو شیند کرد دیخی حقیر الدر تو شیند شکوگه بلیر شکوگه بلیر الدر دو حالامز ویچه اینه. دا حق حدیثی ها کرد خی حقر حقین داد کرد خی دوتر دو حقین. اقوق حدیث ها ای میجین شد و یه رگی یلین چه خیر اله کوکش بلیر اله حقین داد کوکش تحر ار حدیث چق دول چقین ها تنقیچ متی دی ها اوله تگه دقشی شکوک بلیر اله اشتین دو تبالچ ایلم ناخد اق ای لامز اوت چقین ها لیچ ول ولی دل لامز ایتره شکوک بلیره تحر لیچر چق دول چقین ها دول جنت احتت منکشتو اله من در جدای هر شین بیخ که متی گیل تو ادات آن تو اقت صل دیها یا چین حقی ات بیخ که متی گخ کج تعود تو چون خکج تقیت تو چند دل لامزد کره خل چند در هر یت لارش دال اقی لیچ تعود چو است احر بیل بیش بگشی کو خل چند اشی کو گت احتت مگر دو تو الله این تو حدیث عمدار تعوق علم نه خه شهر مزد بعد در دو ایزه دو خبال جار خرجین دگی غولی لارش دگی دو قوی ایزا دو ایز شافی مذابی ها دم اشتی وشتی ال دو ایز شافی مذابی ها غولی لارش دگی ایزا دو حر لیرچ حدیث احمدر را شکوک بلا بلشه برگی یرگی میجین شیلا ایلشه لامز اوتردو تاق چول دی ها تی حر چه قوال چخینا احنا گحسن امید تک بیوخ ایلح شا لیوچ خلال امید تک بیوخ ایلح ها ایش تباحن دلح ها تاقی چن ها دی ها ولی تن برحامه چه بیوخ چه متعبیلی چوخه ایشی بیخ بالمگی دیلی شیشی کنگ تن برحامه قی چنه دیها اولی بلور بو اولی ایشت ایمه اندینه حق حدیث دو حر لیر چونس تن هر شی حدیثه تن توخش او قاره ایشت ایمه کشدو ایشت ایمه کشدو حق احمه داره ایمه کشدو دو حر لیر چه حدیث احمه داره ایمه کشدو اولی ایزه سا غالت دل هم ده چون دل چی پرز درگه لامز ده چخینه ال چی لیوچ چخینه ها واجب درگه پرز درگه چه دیچ چه دولش درگه ایزه شی هم دو نیت در دو اق در ریگی دیغ دیلر دو نیت در دو در ریگی دیغ دیلر دو جیم ده ویدوی ترمه در تا ایشی هم قوچ شخل چهانی وجده درگه در ریگی سنت دول هم دو وجده در ریگی سنت دول هم دو سنت دول هم باکو دو دیچ میل بولش چه دیچ قا دوچ دول هم دو و سنت دول چوم نیخه چه درگ چه دیچی یه در ریگی چه دیچی لیچر نیز خلش دو لیچر غالت دولش دهت چون دیلی اتشین داش یو قحا اتشین کیپر ال دول چون یو قحا تا گل مرز خم دو ال هم دهت شین لو چو اشتی شین لو چو وشتی لیلو مگر دولش هم دو ایزه دل مولاه اقینز وی دیتن دولچ کیپر لیچ مکش خلر دوز وین حقو حدیثیر و ایزه وی قستن بلگل چا دیچی وی ما الارا اشی هم واجب دول پرز دول اشی هم قوچ خل چانی ات کیپر لیچ مکش دو تاقیه حق حدیثو وینا گویچ دول چخ دو لیچن چول دی هاشین دیر خی داده قر ری ایزا داده قر ری مکش خلار لیچن چول دی هاشین دیر خی داده قر ری ایزا داده قر ری مکش خلار لا احا گت حق مکش خلار گوین اتو حدیثیر هون دلچ پیغمار علیه سیات اسلام ای گتا ات میمونه تا شیگا سحق او دی چه ایزا حق مگر دت سا اله تو اینکر لو تایی نتو تون تا تو ایز شا تا حق را تو گتن تو دوزن دلچ هومن خل مگ ای با هندلش ات گتن تا هم خیل خیلر با هندلش خیل مکتو از حتا ایتر تونی حق تلا ار یه قی تا با هندلش اشت تلی این خیل مکتون از اله علم ناخ اشت معنی نتون تا بالچ علم ناخ أتصابل جارها إيجاتا تحقر إخي دقا تصدر ديك دو أله وقاديسنا وقاديسنا دو حر داقوش تلشون تيه توجد دلاحة إذا دو قبل جارة علمنا إذا مكش تلهم دو شين لأعدق وردو تو قطن تشين تلا أحدق وردات تو شين لأحكوك حقر دو تو شين لأحكوك حقر دات تو أله قوق حديث يا پیغمبر علیه الصلاه والسلام گت حتى يتر از عبادت لورش است عبادت لار لوچ کی پر دین دت سو از عادت توش تو هم دو از شین لا حیت ای شول شین تو حتى ایت ای شول شین لا حق ای شول شین لا تحق ای شول تو هم دو از چون دیله تو از تگه تحق نیر الله ا تحق دیگ دو ال است ایر دت و الله خصم نه شی حسن دی غلقی حجر Tuna üyüşçün hajar dikhlar gowan qadisir maymunata deres xolçuna xikeçden xlar reydu hard aqqat diyan xlar rey şinusun deyna üyüşçünga iza xoş xil xlar xa döz wena musunnana şin musun de haşti üyüşçünga hajar dikhlar taq büyüklar lo şolç humna xa cenoyici şikük sabın stadilar dikhlar goytwan qadis o onda aç payamara alayhisatu sallam e şinkü gö erukü gö latten de haqna Aql adilin, adilin halı çoğuz. Şey, bir kemettik şeyin ayilin çoğuda. Çünkü öyle ne gahsan ne de koçak səb dəcək, lətdəc adilin əmə gördü kük səbın mətdin. Çoğu, o səbın o sənə i hocayı, i ir, i büyük, i buğuy şolumayı çoğu dəcən yox, çılatın o. Çünkü öyle oğul edil gə səb dələ səbın tüldürdü de koçak səb dəcəxə, lətdəcə adilin əmə gördüyüz. Aqlamız üyət çıxayın əhsənə, liç uğul vəlli halxı, Şiyini üyüşürgə keçirdik xalar da özü oynaq hadisir. Namız üyüş xeynaha, xikeçdin vahdillər şiyin, üyüşü keçin vahillər dik du elir qoy. Nod əhyuq lüyüx səvallı, çınaqca uu əğu xilmək deyilə. İşt ot ki, para lüyüş xeynaha şiyin üyüşürgə keçin vahillər xidiləh, iqiyyul humiləh, bizə dik xalar da oynaq hadisirə. Lühər payamar alayısaqı sanan, liyic uul vəlli xalxı, çünnə maymunatı xikeçdin vahdillini xilxılar Aq etu kuga eru kuga xidwattar dikhalar dewz wayna. Hadisir onda aj payaman alayhi sallatu salam lamaz it wolu lich wolu wali sha i shikuk dul chayna ha etu kuga eru kuga edu tushkula i xichu adal huma raz yokmuş. Aq dhahara bih kemettik dayilar rey chul di alamaz yasar rey chul di akwart bilar rey chul di adisin dol diagdilar rey dikhalar dewz wayna. Hadisir. Aqol hal khildolch hadishka ha ديتير ويت عدول حديث يعني ديتير وي بيغمان عليه الصلاة والسلام أتو آغور يزر مصوهما ديحا أتو آغور حلق يقر سؤال كورت بلين چول ديحا سندهل كورت بلين چول ديحا كورت تخدوتين چول ديحا دوحر أتو آغور يلر ريد أخ يوخ چول ديحا أرو آغور يلر ري إزا سنت خلر بكدو إشت ديش ديكدو ألا حلق ديتير وي قزع بلغل دوائز دوحر شكك دولردو Aqçol da bir kemetti gülürüd, aqçol da alayımız ötürdüd, aqçol da kvart bölür bu, kvart da xidotturdüd, aqçol da disin dolu, değ dülürdü, ətu əvə halqa yokmuş. Taqı, nəqəsən şə, lüç xilli ol, mettik cən çıxilli ha, şik vaqcana qiyyç cənç mettik bilirdik xilər qoyt oyna o qadisu, duq bolç əlimləğə əllə dolçu mənəyiz. Taqı, dəxarı, lüç rəxə, vəcibə pərz dolğumu niyyətdirdü. Niyetler do, derigiye diğer adiler do, işi hom do. Masumet tehi kaç etşe, derigiye diğer adiler rey, niyetler rey, işi hom do. Lam liçere ha, vacim dolu, parz dolum. Tedu ajin do liçert ir dokmuş olçi, vacim do liçert ir dokmuş olçi. Niyet muğda diyez elçi, lamazın çınluş liç niyet dusa, ye parz liçert ir dok niyet dusa. Elle işt o çinnak çağdır gelçi, Lichert adul wochina hashin dagcha isht chinnaq tsagdol chin niyetti chi lichert nisxirdu khulil iza staga ya zutchu ev hasol qalar ba andol shtu dwej do lichert khulil iz ya zutchuna betro ja ha iza laymaz yukhar ba andol shtu dwej do lichert khulil iz tarshim niyetti china ha laymaz an lush lich niyet dusa ya parz lichert irdaqa niyet dusa ala shindak chu ha ishti niyet irdu tarshim Nəqəhsənə, liçər rüzbən dələxə, rüzbən liç niyyət du əsələ, işt niyyət dirdü çoğu, ya rüzbən ləməzən liç niyyət du əsələ, işt niyyət dirdü çoğu. Çoldi ayol çıxayna xa, masumətti xi qaçı etşi, şin dərrigi deyək, dədülürdü. İşt işi humdu liçəri xa, lərdə deyəzərgə, vacib dərgə, فرض دیگه دقیق دیگه در ریگی سنت دل هم دو لیلچ دیک دل هم دو میلح دل هم دو لیچر قوچ خلویچ دل هم دو هر چی هم دیچ هانی وش دکت سه دیچ لیچر نیس لورش دو نیس خلویچ دو تیر دل لورش دو سون دیگه تا وقتا وانه مثلا لیچ ویشو ایزا دق نیت دینه شه چوقس ولی چوالی حلقه نیت دینه ایزا تن ام چوالچی ام چو ورگی شده او قیچ ات ام بخ وقتی ازی چو قصوی چو هرد چو یا عام چو وش خلی اتیزه چون لیچرت ایر دل دارش تو اون دل تو نیت دینه اقتصاد ها چون در رگی دیگ ده مسلمت دخی قچه چون ایشی هم دو واجب درگ چون دل تنه ایش ای هم دلیچی چون در رگی لیچرت ایر دل دارش تو اواج درگ دو هر شکوک دیلر رید اق بخ کمیتی دیلر رید اق لامز ایتر رید اق کرد دخی عقر رید یک کارت بیلر رید اق اتو آورد اق ارو آورد باشه ای وایدی چندال دریگی ای همه اق ساب حقر رید اخولد اکیگ حقر رید لیوچ شینه شادل ای همه دریگی همه ایز سنت دل انشدو اشت سدیچی دریگی یه تیرخ چخ در سدیچی لیچر غالت خوش دات نیست لورشدو اشت ایدر واینه لیچ اخلاتنا دیتا لینرگا هنس و دیت نگ دوتر گه پیت اتصال میشد و ات لیچر نیوک دوخش تا اش فق یوچ دو جنش که ها آلسم دوچه تیگه ها حیخوش دلو همیش دو